Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 16 marca, minęła 9. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Po Paryżu Warszawa. Nowy szef niemieckiej dyplomacji przed południem będzie rozmawiał z prezydentem. Wcześniej szef polskiej dyplomacji z pierwszą wizytą poleci do Londynu. Zakopane nielegalnie pobierało opłatę klimatyczną, orzekł NSA, ale miasto nie zamierza z niej rezygnować. Nowy minister spraw zagranicznych Niemiec przylatuje do Warszawy. Przed południem Heiko Maas spotka się z prezydentem, potem zaplanowano rozmowę z premierem, a na koniec z szefem MSZ-u. Informacje o wizycie szefa MSZ Niemiec potwierdził wczoraj w Polskim Radiu minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Minister dodał, że podczas spotkania będą omawiane m.in. relacje dwustronne. No ale także mam nadzieję, że będziemy omawiać kwestie przyszłości Unii Europejskiej, bowiem mamy jako Polska pewne stanowisko w tej sprawie. Jest dyskusja na temat przyszłości Unii Europejskiej, modelu, integracji, kwestii funduszy strukturalnych. Jacek Czaputowicz nie wykluczył też rozmów o reparacjach wojennych. Ona jest przedmiotem rozmów i na pewno będzie też podniesiona. Nowy rząd Niemiec został zaprzysiężony w środę po 6 miesiącach od wyborów. Po raz czwarty kanclerzem została Angela Merkel. Było to możliwe po tym, jak udało się powołać tak zwaną wielką koalicję składającą się z chadeckiej CDU-CSU prowadzonej przez kanclerz oraz z drugiej największej niemieckiej partii socjalistycznej SPD, z której wywodzi się nowy szef MSZ Niemiec. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Wcześniej szef polskiej dyplomacji z pierwszą wizytą leci do Londynu. Jacek Czaputowicz będzie rozmawiał z szefem brytyjskiego MSZ-u Borisem Johnsonem. Jednym z tematów będzie ostatni kryzys na linii Londyn-Moskwa po zamachu na podwójnego agenta Siergieja Skripala. Ministrowie będą rozmawiać w bazie brytyjskich sił powietrznych w Uxbridge, czy potem odwiedzą bunkier, w którym znajdowało się dowództwo lotnictwa podczas bitwy o Anglię. Brytyjscy gospodarze wybrali to miejsce, by w symboliczny sposób podkreślić więzy między naszymi narodami. Tu też ministrowie rozmawiać będą z dziennikarzami. Tematy konsultacji? Kwestie europejskie, tu rzecz jasna Brexit, ale nacisk położony ma być na politykę wschodnią i politykę bezpieczeństwa. Ministrowie spotykają się w czasie kryzysu na linii Londyn-Moskwa. Już wczoraj minister Czaputowicz deklarował w polskim radiu, że sprawa Rusja Siergieja Skripala jest bardzo poważna, a Polska będzie tu wspierać Wielką Brytanię. Podobne wyrazy poparcia Brytyjczycy uzyskali też w ostatnich dniach z Berlina, z Waszyngtonu, z Paryża, czy też ze strony NATO. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Zakopane bezprawnie pobierało opłatę klimatyczną. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił kasację miasta i tym samym podtrzymał lipcowy wyrok w USA w Krakowie. Ten wskazał, że uchwała w sprawie opłat klimatycznych z 2008 roku jest nieważna. Chodziło o zanieczyszczone powietrze, na co wskazywał w pozwie jeden z turystów. Profesor krakowskiej ASP Bogdan Achimescu. Zakończa się 3-letni prawie okres zmagań prawnych. Uważam, że sprawiedliwości stało się zadość. Jestem bardzo szczęśliwy, że została odrzucona skarga kasacyjna, gdyż uważam, że czyste powietrze to jest prawo każdego obywatela. Zakopane nie zamierza jednak rezygnować z opłaty. Reprezentujący miasto Marek Chmaj mówił, że NSA uznał za nieważną uchwałę, która już nie obowiązuje. Gratulacje dla skarżącego, dla fundacji, która go reprezentuje, ale mimo wszystko nie zmienia to faktu, że miasto może pobierać opłatę miejscową na podstawie legalnej uchwały z 2015 roku. Opłata klimatyczna to 2 zł dziennie. Tylko w zeszłym roku Zakopane zarobiło z tego tytułu 4 miliony złotych. Ciąg dalszy zmian w Białym Domu. Donald Trump postanowił odwołać jednego z najważniejszych współpracowników, doradcę do spraw bezpieczeństwa narodowego generała Herberta Raymonda McMastera. Informację podaje dziennik Washington Post, powołując się na przedstawicieli prezydenckiej administracji. Te doniesienia nie zostały na razie oficjalnie potwierdzone. Washington Post pisze, że informacja o planowanej dymisji generała McMastera uzyskał od 5 osób z otoczenia prezydenta USA. Gazeta twierdzi, że Donald Trump poinformował szefa personelu Białego Domu generała Johna Kellego, że chce pozbyć się McMastera i poprosił o propozycję nazwisk jego następcy. Według gazety dymisja nie nastąpi jednak natychmiast. Prezydent USA chce bowiem znaleźć dobrego kandydata na doradcę do spraw bezpieczeństwa narodowego, które to stanowisko jest jednym z najwyższych w państwie. Jako potencjalnych następców McMastera wymienia się byłego ambasadora przy ONZ Johna Boltona i szefa personelu Rady Bezpieczeństwa Narodowego Keitha Kelloga. Washington Post zauważa, że Donald Trump nigdy nie nawiązał relacji personalnych z generałem McMasterem. Według gazety jego dymisja jest elementem rekonstrukcji Białego Domu, po której wokół prezydenta pozostaną osoby podobnie myślące i czujące się komfortowo z niekonwencjonalnym stylem Donalda Trumpa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. jest poza konkurencją. Kamil Stok z imponującą przewagą wygrał konkurs skoków w Trondheim. Przy okazji lądując na 146 metrze pobił rekord obiektu i powiększył przewagę nad resztą stawki w cyklu Row Air i w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Wczoraj drugą pozycję zajął Austriak Stefan Kraft, trzeci był Norwek Robert Johansson. Ostatnim etapem Row Air będą loty na Mamucie i skoczni w Vikersund. Czego możemy się tam spodziewać, mówi Adam Małysz. Oby Vikersund był uczciwy i pogoda dopisała dobra, żeby faktycznie wygrali ci najlepsi, bo na pewno tam Norwegowie będą chcieli się pokazać z jak najlepszej strony, bo to są lotnicy. Ale przy tej formie Kamila myślę, że będą mieć trudno. Po skokach piłka i lot to ekstraklasa. Dziś o 18:00 Piast gra z Zagłębiem, o 20:30 Lech z Lechią. W niedzielę Kolejorz wysoko ograł lidera Jagiellonię. Bramkarz Lecha Jasmin Buric nie przecenia tego zwycięstwa. 3 punkta z Jagiellonią nic nam dużo nie dają, jeżeli nie wygramy też mecz. Myślę, że gramy pierwszy przed Legią i Jagiellonią. Jeżeli my też wygramy, oni też będą miały trochę presję z naszej strony. To w kraju, a w Lidze Europy znamy już ćwierćfinalistów. To Atletico, Arsenal, CSKA Moskwa, Marsylia, Sporting Lizbona, RB Lipsk, Salzburg i Lazio. Dziś losowanie par ćwierćfinałowych i w Lidze Europy, i w Lidze Mistrzów. A za oceanem ubywa amerykańskich miast, które wcześniej zgłaszały chęć organizacji meczów piłkarskich Mistrzostw Świata w roku 2026. Za 8 lat na Mundialu grać będzie 48 reprezentacji. Wspólną kandydaturę zgłosiły Stany Zjednoczone, Kanada oraz Meksyk. Gospodarza mundialu rozgrywanego w roku 2026 FIFA wybierze w czerwcu. Oprócz wspólnej kandydatury USA, Kanady i Meksyku, chęć organizacji Mistrzostw Świata wyraziło jeszcze Maroko. Większa liczba reprezentacji wymagać będzie od gospodarzy zupełnie nowego przygotowania logistycznego. W Ameryce Północnej już dwa miasta zrezygnowały z organizacji zawodów. Wcześniej zrobiło to kanadyjskie Vancouver. Teraz taką samą decyzję podjęły władze Chicago. Według komunikatu FIFA nie złożyło odpowiednich zapewnień, co naraża metropolię i podatników na ryzyko, podano w oświadczeniu. Wcześniej chęć przyjęcia reprezentacji z 48 krajów. Łącznie wyraziły 32 miasta z Kanady, Meksyku i USA. Amerykańskie media ostrzegają, że taki obrót sprawy może sprawić, że zaczną wycofywać się kolejne. Z Miami, Jan Pachlowski. I zostajemy w Stanach Zjednoczonych. W Indian Wells do półfinału tenisowego turnieju ATP awansowali Roger Federer i Borna Cioric. Szwajcar wyeliminował Koreańczyka Hiona Chonga, Chorwat Kevina Andersona z RPA. W turnieju pań najlepszą czwórkę uzupełniły Venus Williams i Daria Kasatkina. Amerykanka pokonała Hiszpankę Carla Suarez Navarro, Rosjanka Niemkę Angelikę Kerber. Do łask wróciły czapki i szaliki, minus 4 stopnie w Suwałkach, minus 3 w Gdańsku, minus 1 stopień w Warszawie, w Zakopanem 0, w Przemyślu plus 4. A w całym kraju dużo chmur, w wielu regionach możliwy przelotny śnieg, ale będą też przejaśnienia, najwięcej słońca na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 21 marca 50 rat w Saturnie. Zakochałeś się w technologii? Teraz twoje wymarzone produkty dostępne są nawet w 50 ratach. RRSO na dzień 24 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Konferencję Choroby Cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal wspomaga leczenie nadwagi. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Philips 43 cale za jedyne 1190. LG 60 cali Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz pomarańcze deserowe aż 40% taniej, 2,99 za kilogram. A cukinia tylko 4,79 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo.

wszelkiej maści rankingów i to nakręca mu frekwencję i klikalność. No i tenże serwis, ten US News, stworzył taki top 5 krajów najlepszych do inwestowania na całym świecie i proszę sobie wyobrazić, że na trzecim miejscu znalazła się Polska. Wyprzedziliśmy Singapur i Malezję. Na drugim miejscu, czyli tuż przed nami, znalazła się Indonezja, a na pierwszym miejscu Filipiny, czyli znaleźliśmy się w gronie takich tygrysów azjatyckich, można powiedzieć. No, takie tygrysy. I to takie naprawdę konkretne. Przez wiele lat opisywane zjawiska gospodarcze pewnych cudów w azjatyckich. Tak jest. Niewielkich gospodarek pod względem terytorialnym, ale przy wielkim zagrożeniu ogromnego konkurenta, jakim jest i Chiny, ale też oddziaływanie na Azję Stanów Zjednoczonych. Okazało się, że te gospodarki potrafiły pokazać pazur, a okazuje się, że w tym gronie Polska pokazuje pazur. Tak zastanawiam się, jakie konsekwencje mogą być tego typu rankingu, bo tak Stany Zjednoczone zaraz nałożą na nas embargo. Ciepło. Embargo za nas, no, nas nałożą za to, że jesteśmy nazbyt konkurencyjni, a Chiny w ogóle mogą nas zaatakować. Zasady demokracji narusza. Tak, bo się okaże, że przecież jeżeli jesteśmy w takim samym gronie... Albo jedwabny szlak nas ominie na przykład. Na przykład. 2-0 ten na oczywiście. Przykład. I okaże się, że pójdzie właśnie dookoła, albo nas przeskoczy. Będzie taka wielka... Mamy pewną przewagę, bo tam lotniskowce na Bałtyku słabo sobie radzą, więc mamy jeszcze lepszą sytuację niż pozostałe wymienione. Na Bałtyku nie lotniskowiec, to i tego Bałtyku wtedy mamy. No ale właśnie, bo wróćmy do tego rankingu i tam pojawiło się takie uzasadnienie. Dlaczego to trzecie miejsce? No i amerykański serwis US News zwraca uwagę na stabilność polskiej gospodarki, pomimo lokalnych turbulencji. Ja już jak czytam, myślę sobie, o mój Boże. A tutaj te lokalne turbulencje to Brexit, proszę Państwa, bo to lokalnie, dobra, czyli w Europie. I to jest dobra wiadomość. Pomimo tych turbulencji, pomimo tego Brexitu, trzymamy się mocno. Ale to tak pokazuje fajną optykę, którą ma świat, prawda? Nam się wydaje, że my tutaj jesteśmy jakimś tam pępkiem i wszystko wokół nas się toczy, a w praktyce... Tak jest właśnie. No to, tak jest, czy jesteśmy na czymś miejscu, ale jednak ta europejskość jest tym zjawiskiem szerszym i de facto z punktu widzenia wielkich gospodarek takie zjawisko jak Brexit, które dla nas przecież o palpitację serca... Tak. Przyprawia, a okazuje się, że to zjawisko lokalne, czyli a oddziaływanie zjawiska, które dalej idą w naszej gospodarce, są naprawdę mniej istotne. Ale to jest dobra wiadomość, bo do tej pory byliśmy w takim koszyczku pod tytułem Emerging Markets i efekt był taki, że w koszyczku były wszystkie kraje, które się rozwijały, nawet strefa rubla była w tym koszyczku, więc to chyba dobrze, że zostaliśmy zauważeni. Wszystkie te wymienione kraje mają też taki plus, który do tej pory był albo mniej, albo wcale nie wykorzystywany, czyli lokalizacja. No Polska jest jednak w geograficznym środku Europy, więc z różnych względów były to zawsze problemy, ale teraz może jak możemy handlować w sposób swobodny i produkować, no to chyba zaczniemy na tym w końcu korzystać. A może to jest ryzyko, no bo jak tak wyobraźmy sobie takiego inwestora, który czyta taki ranking. To jest taki świetny kraj do wojny pancernej. Widzi cztery kraje azjatyckie i Polskę i zaczyna na tej mapie Azji szukać tej Polski. No może tak być. Może tak być. No gdzie? Ale nie, uwaga, bo czytamy dalej uzasadnienie i w tym uzasadnieniu jest jeszcze jeden atut wymieniany w kontekście polskim. Bliskość Niemiec. Bliskość niemieckiej gospodarki. Jest, sąsiadujemy z Niemcami. Bliskość Niemiec jest innym pojęciem niż bliskość niemieckiej gospodarki. Ale jest. No, ja myślę, że no jak i Niemiec, to i niemieckiej gospodarki. No i tutaj się pojawiają te inwestycje w postaci Volkswagena, Mercedesa w Polsce. To jest wymieniane jako atut. Ale też polskie inwestycje w innowacje w przestrzeni powietrznej, czyli pewnie mamy na myśli, może na przykład tak się domyślam, Rzeszów. Rzeszów jak Rzeszów, ale na przykład taki CPK, czyli Centralny Port Komunikacyjny. Wymieniane są też inwestycje w elektromobilność i w odnawialne źródła energii. To są już i kończę, i to jest już jakby całość. Dobra, ale z elektromobilnością będzie tak samo jak z odnawialnymi źródłami energii, bo to nie jest dobry kierunek. Ale dobra informacja z tego wszystkiego to jest ten poziom uzależnienia gospodarki niemieckiej od gospodarki polskiej. No właśnie. Bo zawsze przedstawiało się. Ja myślę, że słuchajcie, hitem będzie to, jak ktoś napisze taki grubszy raport na temat tego, jak gospodarka niemiecka jest uzależniona od gospodarki polskiej. I tak naprawdę, że to Niemcy mogą na tym stracić. A ja myślę, że ten ranking to tak trochę o tym, nie? To tak trochę o tym właśnie pokazuje, że de facto... Że wszystko jest o Niemcach? Nie, no bo jeżeli pokazuje się gospodarkę polską jako tą w tych pięciu najistotniejszych gospodarkach, czy najbardziej konkurencyjnych, innowacyjnych, to jest zupełnie inna optyka, bo do tej pory przecież prezentowano... No, niemiecka gospodarka zawsze była prezentowana spada w rankingach lepiej, a tu okazuje się, że ta bliskość Niemiec, czyli jednak korzystanie z potencjału gospodarki polskiej i umiejętność wykorzystania de facto gospodarki polskiej, ja bardziej czytam to w kategoriach przyszłych, to znaczy nawet jeżeli my jesteśmy ratingowani dosyć pozytywnie dzisiaj, to daje potencjał na jutro, a nie jakby ocenia tego. Może taką grupę trzeba zrobić G20... G5. A nie, G21 do G23. No. Nie, tu nie, w tym przypadku swoje G5 wystarczy. Albo G5. Nie, no dobrze, panowie, to już tak, żeby uspokoić wszystkich. Się, żeby nie, bardzo się cieszymy, ale żeby ten hura optymizm tak trochę wychłodzić. Czyli schodzimy na ziemię. Schodzimy na ziemię, to powiem, że ten sam serwis US News prowadzi oczywiście taki gigantyczny ranking generalny najlepszych państw na świecie i tam jest sklasyfikowanych 80 państw. No i my gdzieś tam jesteśmy. No trochę wyżej niż połowie stawki, bo chyba na 34. miejscu. Ale pytanie, co to znaczy najlepsze? No o tak, po prostu najlepsze. Po prostu. Najlepsze. Może to jest tak, że po prostu te kryteria są nieodpowiednie. Bardzo możliwe. Musimy zawalczyć nie o kryteria. Nie byli tu po prostu. No, dobrze, co tam będziemy opowiadać? Dobrze, panowie, ale ponieważ my tu o Polsce, to ja tak rozejrzałem się ciekawą, fajną piosenką, żeby tutaj naszych słuchaczy też troszeczkę rozruszać. I przypomniała mi się taka piosenka zespołu Human, Kostek Joriadis, lata 90. Bardzo fajnie grzali i nagrali taki kawałek pod tytułem Polski. I on mi się z Polską będzie zawsze kojarzył. We'll be right back. No i tak to jest z tą Polską, że czasami ją kochamy, ale się boimy i myślę, że z tymi inwestorami też tak trochę jest, że kochają, ale boją się, więc nie bójcie się, przyjeżdżajcie, kochajcie. Doktor Artur Bartoszewicz zaproponował mi ten temat i jak to przeczytałem, to szczerze mówiąc aż zaskoczenie. Pełne zaskoczenie. Pełne, ale gorący temat, bardzo gorący, bo tak myślę, że wszyscy jak tutaj siedzimy, ale i też państwo przed radioodbiornikami myślę, że no tak z... Tak prowadzicie państwo samochody, to teraz uważajcie. Zatrzymajcie się państwo, tak, no bo na pewno wszyscy czekamy ze zniecierpliwieniem na wynik wyborów w Rosji, bo kto i może wygrać? Zaskoczenie. Pełne zaskoczenie. Kto może wygrać? No, no nie wiadomo. Lepsi, no zawsze wygrywają lepsi. Zawsze wygrywa najlepszy. Tam wygrywa najlepszy. Tam wygrywa najlepszy. Tam lepsi to są liczbie mnogi. Tam akurat jest jednostka, która jest silna, która prowadzi naród i która budzi pełne zaufanie i jego decyzje są zawsze słuszne. No i teraz właśnie, bo serwis forsal.pl podaje już jakby... Wyniki wyborów. No, no tak. No, praktycznie tak, wyniki wyborów. Praktycznie wyniki wyborów, bo piszą tak. Po niedzielnej elekcji Władimir Putin będzie najdłużej panującym przywódcą Rosji od czasów Józefa Stalina. Dla Rosjan jest symbolem małej stabilizacji, niezależnie od sankcji. I dalej. Obecny prezydent w niedzielę może być pewny reelekcji. W dużej mierze dlatego, że Rosja znalazła modus operandi w warunkach konfrontacji z Zachodem, a jej gospodarka, mimo niekorzystnych trendów na rynku surowców energetycznych i sankcji, nie upadła. Zadziałała, uwaga, putinomika. To jest w ogóle nowe pojęcie naukowe. A tytuł w ogóle całego artykułu jest bardzo ciekawy. To teraz nie, na nie, nie, co to jest? Nie, putinomika jest super, jest to, ale tytuł jest w ogóle taki bardzo frapujący, że Rosja uniezależniła się od surowców. Tak, bo gospodarka rosyjska była niezwykle uzależniona od surowców, bo de facto budżet w znacznym procencie był uzależniony od ceny ropy, ceny gazu i te wahania, które się pojawiły, czy obniżenie cen gazu i ropy, no, spowodowały ogromne zadłużenie dla wykonalności budżetu Rosji i Rosja de facto finansowała się tak z takiej rezerwy ogromnej, którą, którym dysponowała i było ryzyko, że do końca 2017 skonsumuje tą całą rezerwę i nie będzie miała na czym funkcjonować. A okazało się, że Putinomika zadziałała. Tak, takie coś, no, tylko to jest takie niebezpieczne, bo to jest takie mieszanka zjawisk polityczno-ekonomicznych, to jest taka różnica w pozytywnym. Taki koktajl Mołotowa. Taki, trochę. Dokładnie, bo taka różnica, jak ktoś kiedyś powiedział, że między krzesłem a krzesłem elektrycznym, tak? Taka różnica ekonomii, a putinomiki. Ale to, co oni zrobili, bo warto jakby sobie uświadomić, co się tak naprawdę stało. Znaczy, po pierwsze, wprowadzili bardzo duże oszczędności. Oszczędności w obszarze i wypłaty emerytur, ale zapewnili wypłatę emerytur na niższym poziomie i też przyjęli logikę następującą, że jeżeli przedsiębiorstwo ma kłopoty, to oczywiście obniżamy wynagrodzenia, ale nie zwalniamy ludzi. Czyli ogólnie utrzymujemy określony poziom zatrudnialności, który powoduje, że każdy pracownik w miarę utrzymuje zatrudnienie. Ale tam akurat nie zwalniamy ludzi, czy nie wypuszczamy tych ludzi? No, to jest kwestia pytania, jak sobie to zdefiniujemy. Natomiast jest kilka problemów z Rosją, bo znaczy na pewno jest Putin jest lepszy od Stalina, bo rzeczywiście ten liczba zamordowanych za Stalina jest zdecydowanie o parę milionów Stalin jest do przodu. To jeszcze jest kogo gonić. No nie idźmy tą drogą, ale na pewno jest o parę milionów Stalin do, czy kilkadziesiąt milionów nawet do przodu. No niestety Rosja ma taki problem, że gospodarcze problemy ona eksportuje na zewnątrz. Więc to nie jest dobra wiadomość, że znaczy fajnie, że sobie racjonalizują tam zatrudnienie i tak dalej. Natomiast wielokrotnie jest tak, i historia zna te przypadki regularnie, że Rosja wtedy eksportuje swoje problemy na zewnątrz, znajduje jakiegoś słabszego sąsiada, wywołuje jakiś kryzys, zawsze to jest czyjaś wina Czeczenów, Gruzinów, tam zawsze kogoś. I to jest niedobra wiadomość. I tak jak państwo sobie zobaczycie, jak skonstruowana jest wymiana handlowa Federacji Rosyjskiej, no to generalnie wielokrotnie to są rzeczy, które po prostu wykopią z ziemi i wyślą na Zachód czy do Chin. Tu jest przykład z surowcami, w tym surowcami energetycznymi. Ta wrażliwość i uzależnienie od surowców energetycznych jest bardzo duża. A A pamiętajmy, że to jest duży element budżetu, to jest kilkadziesiąt procent budżetu, a dla odmiany kilkadziesiąt procent budżetu to są też wydatki zbrojeniowe. Czyli ten, mówimy o rosyjskim budżecie. O rosyjskim tak, budżecie. Ale jeszcze jedno rzecz. 25% udziału państwo, tych ropy i gazu jak państwo, w budżecie. Jakby nie chcecie zrozumieć tak pokrótce, jak działa gospodarka Federacji Rosyjskiej, to zastanówcie się, co to znaczy, że jest embargo na jabłka z Polski i polskie mięso, czy przynajmniej było takie embargo. To znaczy, że największe państwo na świecie, które ma wszystkie strefy czasowe, nie czasowe, tylko klimatyczne, nie jest w stanie wyprodukować krowy. No i jabłka. I jabłka. Tak, no, jabłko bardzo skomplikowanym produktem jest. Więc może, no to na razie są uniezależnieni od surowców, a wszystko w swoim czasie. Wszystko w swoim czasie. Oczywiście. Znaczy, ale u Pana Boga za piecem. W takim filmie słynnym była już mowa, że oni kiełbasy to nie potrafią zrobić. Tak? Że nie? Nie, ale to jest problem, tak? Że to są podstawowe produkty żywnościowe, których oni z jakichś względów nie potrafią wyprodukować. Więc ja bym się raczej obawiał tego, że oczywiście przykro na pewno jest być Rosjaninem, jak jest kryzys wewnętrzny, natomiast przykro jest być sąsiadem Federacji Rosyjskiej i brać udział w polityce międzynarodowej, skoro Rosja eksportuje te problemy swoje na zewnątrz. Niestety. I też warto, się tutaj raczej zastanawiać. Warto zauważyć pewne jakby przyczyny tego stanu obecnego, bo oni dokonali reorganizacji siłowej jednak wobec oligarchów, czyli przypomnijmy sobie i to jest element tej Putinowskiego, tak, i Abramowicza, no bo ta nowa reorganizacja z dużymi koncernami i de facto przejęcie tych koncernów na poziom państwowy, no i takie w cudzysłowie stabilizowanie. Rusyfikacja. Stabilizowanie gospodarki. Ona oczywiście nie powoduje, że Rosjanin będzie kiedykolwiek bogaty, tylko tyle, że będzie w miarę usatysfakcjonowany. I dlatego też istotne są takie projekty, jak na przykład ten, gdzie Rosja, burząc Solidarność Europejską, nawiązuje bilateralne relacje z Niemcami, na przykład buduje drugą nitkę Nord Stream 2, który jeszcze mocniej uzależni Europę od rosyjskiego gazu. A przy okazji biznesowo się w ogóle nie składa. No, podobno. Składa. Tak mówi Piotr Woźniak, prezes PGNiG. Tak. No, ale chyba nie o to chodzi, żeby się składało biznesowo, no nie, to politycznie ma się składać. No właśnie, a jak już jesteśmy w tej polityce, to myślicie panowie, że to, co się wydarzyło niedawno w Londynie, to jest też element putinomiki? Pewno jakaś, to nie tylko ostatnio, bo to okazuje się, że tych zdarzeń troszeczkę było więcej, bo nastąpi akumulacja tak zwana. Tak. Czyli Wielka Brytania stwierdziła, że już nie może utrzymać i działania takie, interwencja de facto podskórna Rosji, już taka nawet nie podskórna, bo jeżeli wprowadza się broń chemiczną na teren drugiego państwa w celu załatwienia w cudzysłowie swoich spraw, no to jest, staje się bardzo niebezpieczne. No, ale w tej konsekwencji, w tym zdarzeniu tak naprawdę też staje się to niebezpieczne, to co ze strony polskiej my próbujemy robić, czyli wchodzić między tą strefę, bo jeżeli dwa państwa atomowe ze sobą się kłócą, to lepiej palca tam nie wkładać. Bo no tak, ale państwa atomowe, bo to są atomowe, żeby to wykorzystywać. Przypomnijmy chyba admirała francuskiego, który pytał, dlaczego mają tak mało rakiet Francuzi, powiedział, że mają tyle, żeby tylko raz ziemię zniszczyć, więc tym bym się akurat nie przejmował. Natomiast ja bym dopatrywał się tutaj też ingerencji Stanów Zjednoczonych, bo zwróćmy uwagę, że prezydent Stanów Zjednoczonych wypowiedział się dosyć mocno popierając Brytyjczyków i Stany Zjednoczone chcą się mocniej zaangażować w Europie. Czego nie po zmianie sekretarza stanu. Tak, i to widać też po tym, że Niemcy nie są już głównym partnerem, czy przynajmniej Stany Zjednoczone próbują jakoś zbalansować to. Częściowo na Europę Środkową, częściowo na Brytyjczyków, z którymi mają ekstraordynaryjne relacje, a zmiana sekretarza stanu rzeczywiście jest istotna, bo wygląda na to, że oddaliła się perspektywa wojny w Korei Północnej, więc myślę, że tutaj ten deep state amerykański zadziałał. Ja powiedziałem w kontekście, znaczy naszego udziału w tym zjawisku, w takim kontekście, że ostatecznie Wielka Brytania z tą Rosją się pogodzi, a nam będzie trudno. Ale to bardzo ciekawe, jak daleko odpłynęliśmy od tego głównego tematu, a to wydaje mi się, że to jest jednak mimo wszystko to, o czym rozmawiamy, to jest ciągle putinomika. No natomiast tak. Ona jest niebezpieczna, bo ona to nie jest gospodarka oparta na tym, co my rozumiemy jako gospodarkę, nie wiem, wolnorynkową, czy tam jakąś społecznie odpowiedzialną, czy tam jakoś, tylko to jest bardzo mocno sterowane i wszystkie elementy państwa rosyjskiego są w jednych rękach, przynajmniej działają jako jeden organizm. No jest taka gospodarka planowa. No, gospodarki planowe mają to do siebie, że nawet w Chinach ona pewien pułap osiągnęły. No dobrze, panowie, skoro już weszliśmy na ten poziom taki meta I zatrzymaliśmy się de facto na poziomie takim trochę militarnym i mamy Rosję i w kontekście polskim, to proponuję taki utwór pod tytułem Sowieci, który swego czasu zaśpiewał zespół Kult. Hej dziewczyno, hej niebogo, jakieś wojsko idzie drogą. Schowaj pieniądze, schowaj zegarek, kryj się, kryj. A ja myślałem, że to świeci, że to gówno z nieba leci. A to Sowieci, Sowieci, kryj się, kryj. A ten gruby, co na przedzie, na kradzionym koniu jedzie. To Rokosowski, marszałek Polski, kryj się, kryj. A ja myślałem, że to Trzewik, że to kryty słową chlewik. A to bolszewik, bolszewik, kryj się, kryj. Przyjdą nocą, zgwałcą w srodze, na kradzionej gdzieś podłodze. Zostawią z dzieckiem, dzieckiem radzieckiem, kryj się, kryj. A ja myślałem, że to oni, że to banda, bandę goni. A to czerwoni, czerwoni, kryj się, kryj. Cza, cza, cza. No, miejmy nadzieję, że nie będziemy się musieli jednak kryć. Szanowni Państwo, Konstytucja dla biznesu to będzie dzisiaj duże wydarzenie, no nie tylko dzisiaj, w ogóle jest wielkim wydarzeniem od dłuższego czasu, ale będzie dużym wydarzeniem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ale o tym za chwilę. Mamy w studiu gościa specjalnego, panią Jadwigę Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. Dzień dobry, pani minister. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Zanim porozmawiamy, to wysłuchajmy materiału reporterskiego, który przygotowała dla nas Gabi Dermetko. Konstytucja biznesu to nowe przepisy ułatwiające prowadzenie firmy. Ma być prościej, przejrzyściej i przyjemniej. Najmocniejszą stroną tej ustawy, czyli to prawo przedsiębiorców... Cezary Kazimierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Jest przeniesienie pewnych zasad konstytucyjnych na poziom ustawowy. W Polsce nie przyjęło się w urzędach skarbowych ani w organach administracji państwowej stosowanie konstytucji bezpośrednio, więc tutaj no, przedsiębiorcy uzyskają taki oręż w sporach z administracją poprzez wpisanie tych niby oczywistych zasad konstytucyjnych dla biznesu. I to jest zdecydowanie najmocniejsza strona. Czyli co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone. Domniemanie uczciwości przedsiębiorcy i przyjazna interpretacja przepisów. Łatwiej będzie też tym, którzy dopiero zaczynają. To są ulgi dla początkujących przedsiębiorców. Mariusz Adamiak, PKO BP. Także powołanie rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, który powinien ułatwić kontakty z administracją. Także tutaj oczywiście szereg praktycznych rozwiązań, które będą przedsiębiorcom ułatwiać życie, zostało wprowadzone. Są tam też zapisy takie trochę poziomujące relacje pomiędzy przedsiębiorcami a administracją, no ale to też równocześnie jest słaba strona, bo nie są tam opisane jakby sankcje wynikające z tego, jeżeli ktoś tego nie będzie stosował, więc to zależy tego, jak się ta praktyka ukształtuje. No, szkoda by było, żeby ona się kształtowała tylko w sądach. Słabą stroną jest też brak regulacji dotyczących kontroli, a przede wszystkim wprowadzenia jakiegoś mechanizmu ograniczenia ich trwania itd., itd. No i trochę ta ustawa jest tam odrobinę przegadana. To może najmniejszy zarzut, ale można było to wszystko dużo prościej i łatwiej napisać. Natomiast to jest to zdecydowanie lepsze od tego, co jest teraz, tak? Czyli jest to jakiś tam krok do przodu w tym zakresie. Natomiast zobaczymy, jak to praktyka ukształtuje. Zawsze kluczem jest implementacja rozwiązań. W państwach rozwiniętych paradoksem jest to, że bardzo często mamy do czynienia z podobnymi rozwiązaniami, a jednak one różnie funkcjonują. To zależy od szeregu uwarunkowań, od mentalności urzędników, od ich wyposażenia w wiedzę, nastawienia do przedsiębiorców i myślę, że to będzie bardzo istotne w kontekście sukcesu tej konstytucji dla biznesu. Właśnie implementacja, wdrożenie jej praktyczne w życie. Czy urzędnicy faktycznie zmienią nastawienie do przedsiębiorców, będą ich całkowicie traktowali jako partnerów. To jest na pewno ważne, żeby ta konstytucja dokonała przełomu. No właśnie, panie minister, jak to będzie? Czy konstytucja biznesu dokona przełomu w polskim biznesie? No, taką mamy nadzieję przede wszystkim, że dokona przełomu w tym, o czym mówili przedmówcy, czyli w tej zmianie kultury organizacyjnej, tak naprawdę administracji publicznej na styku z przedsiębiorcami. Tak naprawdę, kiedy rozmawiamy z przedsiębiorcami, a przecież tworząc konstytucję dla biznesu, nie pisaliśmy jej w zaciszu gabinetów, bo wielu współautorów dzisiaj spotka się właśnie z panem premierem w kancelarii pana premiera, to tak naprawdę nie same przepisy, ale rodzaj ich stosowania przez urzędników, przez administrację. I ta zmienia się, jak wiemy, najwolniej. Ja bardzo często o tym mówię, że między intencją legislatora wyrażoną w akcie prawnym, a tym, którego akt prawny dotyczy, jest właśnie pośrodku urzędnik skarbowy. I myśmy pracę z urzędami skarbowymi rozpoczęli bardzo intensywnie na początku roku, kiedy weszły w życie od 1 stycznia ulga na badania i rozwój, to spotkaliśmy się z 400 naczelnikami urzędów skarbowych przez 2 dni w Ministerstwie Rozwoju, tłumacząc im, jaka była intencja i jak sobie wyobrażamy, że będzie ono teraz stosowane, w jaki sposób mają być te koszty traktowane przez urzędy skarbowe. Więc to jest proces i my ten proces zaczynamy takimi spotkaniami jak dzisiaj z przedsiębiorcami. Po pierwsze też, żeby im uświadomić, bo bardzo często przedsiębiorcy pytają, no tak, konstytucja to brzmi tak bardzo poważnie. No tak, jak to usłyszeliśmy trochę w materiale reporterskim. Ale co tak naprawdę jest w środku? No więc jak zaczynamy mówić, no na przykład, drogi przedsiębiorco, sprawozdania finansowe 5 lat, a nie dożywotnio, to oni, o naprawdę, albo akta pracownicze, no to jest przewrót kopernikański, realna oszczędność w budżecie przedsiębiorcy. Nie 50 lat, tylko do 10 i nie w papierze, ale nie tylko w papierze, ale w wersji cyfrowej. To są realne oszczędności w kieszeni małego, średniego przedsiębiorcy. Więc tych rozwiązań takich bardzo precyzyjnie policzalnych jest w konstytucji dla biznesu również wiele. Mieliście 400 szefów urzędów skarbowych. Ja zakładam, że 400 wystarczy, żeby mniej więcej, jak oni się rozjadą po Polsce, to oni zrozumieją i wytłumaczą swoim ludziom w urzędach. Dzisiaj, z tego co wiem, około 200 przedsiębiorców pojawi się, no tych takich, którzy uczestniczyli w tworzeniu tej konstytucji, pojawi się w KPRM-ie. No ale tych przedsiębiorców jest o może więcej. No w CIDG mamy zarejestrowanych niemal 2 miliony przedsiębiorców. Jak im wytłumaczyć, na czym polega ta konstytucja? No, będziemy do nich docierać. Mamy zaplanowane całą serię spotkań w tej chwili na drugi i trzeci kwartał tego roku. Chcemy zejść do poziomu, bo w dużych miastach wojewódzkich to pewnie jest prościej z dyfuzją wiedzy tak naprawdę, tym co się dzieje w legislacji, jakie zmiany. Chcemy zejść na poziom powiatowej Polski gminnej i tłumaczyć, pokazywać przedsiębiorcom, w jakim reżimie prawnym będą funkcjonować po podpisaniu konstytucji przez pana prezydenta. Będziemy mówić nie tylko o samej konstytucji, będziemy mówić też o tym pakiecie 100 ułatwieniach dla firm, który już obowiązuje. Będziemy mówić też o na przykład przyspieszonej amortyzacji. Ze zdziwieniem odkryłam, bo przyspieszona amortyzacja, która weszła w życie w połowie ubiegłego roku, a zatem ponieważ pozytywna zmiana podatkowa obowiązywała z dniem wejścia w życie, czyli wydatki ponoszone na maszyny i urządzenia można było amortyzować w taki sposób już w ubiegłym roku. To ze zdziwieniem odkryłam na jednym ze spotkań kilka tygodni temu, że przedsiębiorca mówi, naprawdę myśmy tak długo czekali na tę legislację. No więc jak widać, jeszcze za mało jeszcze komunikujemy. Więc o tym też będziemy mówić. Będziemy się, tak jak mówię, spotykać z przedsiębiorcami i z administracją, bo ten pierwszym punkt, bo my mówimy często urząd skarbowy, ale pierwszym punktem kontaktowym dla przedsiębiorcy jest dzisiaj najczęściej urząd gminny po prostu. No i mamy serwis biznes.gov.pl, gdzie zdaje się, zajrzałem tam, znalazłem go zupełnie przez przypadek, ale przygotowywałem się do rozmowy i od razu w pierwszym rekordzie po wpisaniu konstytucja biznesu wyskoczył mi ten adres. No i tam jest wszystko dosyć precyzyjnie rozpisane. O co chodzi, na czym polega konstytucja biznesu i jest wszystko rozłożone na części pierwsze, na ustawy, na cały pakiet. Wszystko jest opisane krok po kroku. Bardzo dziękuję panie redaktorze za tę recenzję. Zapraszam zatem wszystkich przedsiębiorców na www.biznes.gov.pl. To nie tylko portal informacyjny, tak. Dodajmy, że w tej chwili również na tej stronie będzie można załatwiać część prostych spraw urzędowych, na przykład płacić, uiszczać opłaty urzędowe, czy uzyskiwać zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami czy składkami. te oświadczenia niezwykle istotne w każdym tak naprawdę procesie, czy to w wizycie w banku, czy też dla tych, którzy chcą ubiegać się o środki europejskie z funduszy regionalnych. Jedna ważna informacja, którą wyczytałem właśnie na tym serwisie. Większość przepisów tutaj oczywiście w odniesieniu do pakietu ustaw, czyli tak zwanej konstytucji biznesu, większość przepisów wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, prawdopodobnie w kwietniu 2018. Tak, czekamy na termin podpisania. Pan prezydent obiecał do końca tego miesiąca podpisać konstytucję dla biznesu, a zatem no, początek nowego kwartału to będzie początek nowej rzeczywistości prawnej dla przedsiębiorców w Polsce. To zapnijmy pasy, proszę Państwa. Może nie będzie tak źle, ale pasy trzeba mieć zawsze zapięte. Gościem dzisiaj w audycji Winien i Ma była pani Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. Serdecznie dziękuję za rozmowę, a dla Państwa i dla pani minister przygotowałem taki utwór, który mi się zawsze kojarzył z biznesem, a przekaz jest prosty. Refren jest taki: zróbmy w końcu jakiś biznes. Eminem, biznes, posłuchajmy. Marshall, sounds like an SOS. Holy whack, unlyrical lyrics, Andre. You're fucking right. To the rap mobile. Let's go. Marshall. And it's most purest, most rawest, form, flow, almost flawless, most hardest, most honest, known artist. Chip off the old block, but old Doc is back. Looks like Batman brought his own Robin. Old God, but Don's got his own Robin. With his own private plane, his own pilot. Set the blow college, dorm room doors on the hinges. Oranges, beach pears, plums, oranges. Yeah, here I come, I'm inches away from you, dear, fear none. Hip-hop is in a state of 911, so let's get down. Wygląda jak z tym biznesem. Zróbmy w końcu jakiś biznes, będzie konstytucja dla biznesu, to co, zrobimy ten biznes, doktorze? No wydaje mi się, że tak, tylko najważniejsze w tym, co pani minister powiedziała, jest to, by stabilizować nie tylko przekaz dla przedsiębiorców, ale sytuację, którą ukształtujemy. Dlatego, że przedsiębiorcom najbardziej niebezpieczne jest lęk o to, że nawet te korzystne dla nich rozwiązania kiedyś ktoś przyjdzie i będzie próbował rozliczyć i wyszukać w tych oszczędnościach, które oni wygenerowali, jakiejś korzyści przyszłej dla państwa, bo takie przykłady mieliśmy, więc najważniejsze to jest to, żeby na stale uznać, że przedsiębiorca nie jest złodziejem. I ostatni temat dzisiaj, w dzisiejszej audycji Winien i Ma. Proszę Państwa, jesteśmy od samego początku na poziomie globalnym dzisiaj. No to jeszcze jeden globalny temat na zamknięcie. Komisja Europejska, panie doktorze, przygotowała listę towarów z USA, które w razie wprowadzenia ceł będą objęte restrykcjami ze strony Unii Europejskiej. Są to towary przemysłowe oraz rolnicze o łącznej wartości 2,8 miliarda euro, a gdzieś tam to czytam, że tam na przykład wśród tych towarów jest masło orzechowe. No, czy pan sobie wyobraża, co to by się wydarzyło w Stanach, gdyby masła orzechowego zabrakło? Gospodarka może upaść. Może upaść. Facto. Ale tak. To jest takie straszenie się wzajemne. To jest bardzo niebezpieczne, bo zaczynamy rozmawiać nie językiem konsensusu, tylko językiem mówiącym, a jak ty mi zabierzesz te zabawki, to ja ci zabiorę inne. Tak. Jak ty mi zabierzesz wiaderko, to ja ci nie dam łopatki. I za chwilę to jeszcze weźmiemy i piaskiem po oczkach zaczniemy się rzucać w tej piaskownicy naszej. Nie jest to zdrowe, bo gospodarka się buduje na zrozumieniu, na wzajemnym zaufaniu i na chęci wymiany. Najsilniejsze wzrosty mamy wtedy, kiedy jesteśmy otwarci, kiedy faktycznie dajemy sobie nawzajem szansę. Ale z drugiej strony, jak mamy nie do końca zrozumiałe zachowania ze strony Stanów Zjednoczonych, no to odpowiedź jakaś musi być po stronie gospodarki europejskiej. Tylko mam nadzieję, że jedna i druga strona się opamiętają i wreszcie usiądą do stołu i zaczną myśleć o przyszłości gospodarki globalnej, a nie tylko i wyłącznie o własnych interesach, bo takie patrzenie tylko z punktu widzenia mojego nosa daleko nie doprowadzi. No, ale w ogóle odnoszę wrażenie, że to jest takie trochę pochukiwanie. Znaczy, dlatego zakładam, że to jest jednak tylko i wyłącznie narracja, która wiąże się z aspektem politycznym, akceptacji wyborczej, no bo jednak i prezydent Stanów Zjednoczonych walczy o poparcie dla swoich rozwiązań. I często jest tak, że wypuszcza się właśnie tego typu temat, żeby zbudować własną pozycję, a załatwia się zupełnie inny temat, o czym na przykład nie wiemy, tak? Czyli za chwilę się dowiemy na przykład, że jakieś tam decyzje musiały być podjęte. Tam jest ogromna walka między republikanami i demokratami, a nawet wewnątrz republikańskiego bloku, więc sprawowanie funkcji prezydenta w tym momencie z tym prezydentem jest bardzo ciężkie. Ważne, żebyśmy my na tym za mocno nie ucierpieli, a mówi się już o tym, że powinniśmy też się włączyć w cały proces negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi, nawet jeżeli jakieś embarga będą, czy też limity, czy też wszelkiego rodzaju obciążenia celne, nakładane, to przecież można wynegocjować własne rozwiązania indywidualne. Czyli bardziej wywieranie presji, takiego wytwarzanie ciśnienia, niż realne dyskusja i szukanie takich rozwiązań, które będą korzystne i budowanie partnerstwa i takiej przyszłości, która ma charakter wspólny, a nie indywidualny, bo egoizmy narodowe do niczego nie doprowadzą. Dobrze, proszę Państwa, i to by było na tyle w dzisiejszym Winien IMA. Sylwia Hej, Gabriela Darmetko, Michał Jakubik, Marcin Roszkowski, który nam już uciekł ze studia, bo musiał. Doktor Artur Bartoszewicz, dziękuję bardzo. Oczywiście pani minister Jadwiga Emilewicz, która dzisiaj była naszym gościem specjalnym. No i ja, Wojciech Surmacz. Dziękuję państwu za uwagę. A na koniec, specjalnie dla doktora Bartoszewicza. Skoro jestem ja, to i musi być tak, Queen. Musi być Queen, ale jak jest Queen, to tym razem dołożyłem jeszcze Davida Bowie, bo jak rozmawialiśmy o ciśnieniu, o wywieraniu presji. No to na koniec Under Pressure, Queen i David Bowie, Classic Queen Mix. Posłuchajmy.